Het NOS-journaal. De man die de Britse politicus David Ames doodstak deed dit omdat het lagerhuislid voor een luchtaanval op Syrië had gestemd. Dat heeft de aanklager gezegd bij de voorgeleiding. De verdachte is een Brit van 25 van Somalische afkomst. Volgens de aanklager had hij een religieus en ideologisch motief en is hij aanhanger van Islamitische Staat. 2 jaar geleden zou hij zijn begonnen met het plannen van een moordaanslag op een parlementslid. In een onderzoek naar hulp bij zelfdoding zijn deze week nog eens 2 leden van de coöperatie Laatste Wil aangehouden. Het gaat om een vrouw van 72 en een man van 78. Ze komen uit Amersfoort en Den Bosch. De vrouw wordt verdacht van hulp bij zelfdoding. Ze zou een potentieel dodelijk middel hebben gekocht bij een andere verdachte, een man uit Eindhoven. De man uit Den Bosch zou ook middelen hebben gekocht bij de Eindhovenaar. Het is nog niet duidelijk of Marokko repatriëringsvluchten naar Nederland toestaat. Transavia wil gestrande reizigers met extra vluchten ophalen, maar moet wachten op toestemming van de Marokkaanse autoriteiten. Marokko sloot het luchtruim deze week voor een aantal landen vanwege het coronavirus. Tegen de Nederlandse rapper Murda is in Turkije een klacht ingediend omdat hij in zijn nummers het gebruik van drugs zou verheerlijken. Daardoor kan hij een gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar krijgen, melden Turkse media. Het management van Murda bevestigt dat. De rapper moet over een paar dagen voor de Turkse rechter komen. Justitie verdenkt een jongen van 15 ervan dat hij maandag een man in Den Haag onder de tram heeft geduwd. Het slachtoffer van 39 kwam daarbij om het leven. De jongen wordt verdacht van doodslag. 2 anderen zijn vrijgelaten. Het weer. Er is een mix van wolken, opklaringen en buien. Vanavond neemt de wind even in kracht af, maar vannacht gaat het opnieuw hard waaien. Morgen onstuimig met buien. In de middag wordt het vanuit het noorden droger en het wordt zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A1 Amersfoort richting Hengelo. Tussen Apeldoorn en Twello, 10 minuten op onthoud. De weg is daar wel weer vrij. Daardoor ook file op de N344 Apeldoorn richting Holten. Voor Deventer een kwartier. A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Knoopend Velperbroek en Duiven, 10 minuten op onthoud. En tot slot op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam, 10 minuten vertraging. Voor wie graag luistert naar klassiek, omdat het je raakt, inspireert en ons verbindt. Daarom zetten wij ons in voor de toekomst van klassieke muziek in Nederland. AVROTROS helpt jong talent bij de start van hun carrière. Wij bieden hen een uniek podium, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. En zo kunnen wij blijven genieten van de mooiste klassieke muziek. Geef om de toekomst van klassiek en steun deze jonge muzici. Word lid op avrotros.nl/geefomklassiek. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè. Doei, doei. Ga ook lekker los op exclusieve korting op honderden producten met Select. Zoals korting op de populairste games. En hoge korting op wasmachines en stofzuigers van onder andere AEG en Bosch. Check met Select van bol.com. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Nu in het Maritiem Museum Rotterdam. De unieke tentoonstelling Maritieme Meesterwerken. 6 eeuwen maritieme schilderkunst. Een samenwerking met Museum Boijmans van Beuningen. Boek nu je tickets op maritiemmuseum.nl. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Bij Beveren weten we, buiten is niet alleen voor buitenmensen. Buiten is voor iedereen. En voor iedereen anders. Dat begrijpen we bij Beveren als geen ander. Dus krijg je persoonlijk advies, zodat jouw jas altijd past bij wat je buiten gaat doen. Wat het weer ook doet. Want buiten begint bij Bever. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. avonturier? Ga jij mee op missie? Bezoek dan het Nationaal Militair Museum. Duik in de wereld van een militair. Stap achter het stuur van een minitank of minijeep en leer vliegen in een F-16. Start jouw missie op nmm.nl. Je kozijnen of trap verven? Profiteer van de Histor-actie bij Hubo. Nu 50% korting op alle Histor Perfect Finish lakverven. En het juiste advies voor een perfect resultaat krijg je er gratis bij. Hubo helpt. NPO Radio 1. VPRO. Het is erop of eronder. Buitenland met Abdu Bouzerda. Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. De Amerikaanse klimaatgezant John Kerry wint er geen doekjes om. De klimaattop in het Schotse Glasgow volgende week, de COP26... is de laatste kans voor wereldleiders om nog iets tegen de opwarming van de aarde te doen. Straks een uitgebreide vooruitblik op deze allesbeslissende top. Maar we gaan eerst naar de Europese voetbalvelden. 4 Nederlandse clubs spelen vanavond. En 2 daarvan zijn al begonnen in de Conference League. Jeroen Grutter, jij bent erbij bij Feyenoord tegen Union Berlin. Klopt, Abdu. Voor Feyenoord is het vanavond nog niet erop of eronder. Maar het elftal van Arne Slot kan zichzelf wel een enorme dienst bewijzen als het wint van Union Berlin, de nummer 5 van de Duitse Bundesliga. En voorlopig gaat het goed met Feyenoord. Het staat met 1-0 voor. Door een doelpunt gemaakt in de 11e minuut door Alireza Jahan Baks. Daarna een sterke fase van de thuisclub waarin de nodige kansen werden gecreëerd. En er nogal weer meer mogelijk was als het goed was uitgespeeld. Feyenoord nu weer aan de bal met Trauner en de paas naar voren in de richting van Til. Die even wordt vastgepakt. Afvallende bal is voor Linssen. Zo loopt deze aanval van Feyenoord verder met Jahan Baks aan de rechterkant van 16 meter gebied. En een schot of een voorzet. Iets wat er tussenin zit. Die bal die zeilt uiteindelijk over het doel. Maar daar komt Feyenoord weer gevaarlijk door. Feyenoord speelt bevlogen, is scherp en geeft de Duitse tegenstander Boudens de eerste 5 minuten misschien nauwelijks een kans. Dat is goed om te zien in een volle Kuip. Vlak voor het begin van de wedstrijd gebeurde er wel weer het een en ander waar het nodig op aan te merken valt. Namelijk heel veel vuurwerk, niet achter het stadion, maar ook in het stadion. En dat is uiteraard opgeschreven door de UEFA-delegatie hier aanwezig in het stadion. Want Feyenoord heeft al €125.000 boete te pakken voor vuurwerkovertredingen in voorgaande wedstrijden. En dus zal er nog een hele dikke rekening uit Zwitserland deze kant op komen. Maar voorlopig kijken we vooral naar de wedstrijd waarin Feyenoord dus leidt met 1-0. Ja, en hoe doet mijn Vitesse het in mijn geboortestad Arnhem tegen de Tottenham Hotspur, Jan Roels? Oh, dat wist ik niet, wat leuk. Nou, ik zit hier dus in de Gelderdoom naar Vitesse te kijken tegen Tottenham Hotspur. Vitesse beter, meer in balbezit, veel over de linkerkant, waar Witek natuurlijk weer vaak de achterlijn haalt. De Duitse werd ook neergelegd in het Sassu-gebied. Maar de Duitse arbiter Osmers gaf geen penalty. Liet doorspelen tot ergernis van alles en iedereen bij Vitesse en de supporters in de Gelderdoom. Vitesse nu over de rechterkant met Bero. Altijd weer spelend op het middenveld. Vitesse eigenlijk met 3 spitsen. Openda voorin, Darvalou en Frederiksen dan een beetje hangend aan de rechterkant. Dus het is het concept waarmee Vitesse in de competitie succes heeft behaald. Afgelopen weekend dus in de Gelderse derby tegen NEC. En de week, 2 weken daarvoor tegen Feyenoord ook hier in de Gelderdoom. 24 minuten gespeeld. Achterin is het de bal even rondschuiven. Rasmussen, die ook een kans kreeg uit een corner, liet de bal van het hoofd glippen en de bal ging voorlangs. Spurs dus veel over de linkerkant met Bergwijn die daar opduikt. Nu een wat flauw schotje vanuit de tweede lijn van Dane Scarlett. Die jonge speler dus voorin bij de Spurs. Ik heb dat al eerder gezegd met zijn 17 jaar. Ook dus nog een keer duiden dat er geen grote sterren uit Londen naar de Gelderdoom zijn gekomen. Die zijn er dus niet bij worden gespaard. Kane, Son, Maura, Joris en Dyer zijn er niet bij. 0-0 hier in Arnhem. Bureau Internationaal. Mekte Bulgarisch. Wij koos in mijn tijd. Bureau Buitenland. De aankomende klimaatconferentie in Glasgow, de COP26, is de laatste beste hoop voor de wereld. Dat zijn de woorden van de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry. Maar dramatisch als ze klinken, hij staat zeker niet alleen in dat sentiment. De president van de Malediven bijvoorbeeld doet er een schepje bovenop. Die spreekt van een kwestie van leven en dood. Dit geluid van het kleine en arme Malediven past in een rij van hulpkreten van andere kwetsbare landen. Die vrezen dat de urgentie bij met name rijke landen too late and too little is. Lukt het deze landen hun boodschap over te brengen volgende week in Schotland? En hoe doe je dat met belangen van grote landen als de VS en China? Dat vragen we aan Maarten van Aalst, directeur van het Klimaatcentrum van het Internationale Rode Kruis en hoogleraar Klimaat en Rampen aan de Universiteit Twente. Welkom meneer van Aalst. Goedenavond. Ja, u bent straks onderdeel van een delegatie in Glasgow, maandag, aanstaande maandag. Het Rode Kruis en klimaat, niet per se de eerste combinatie die je bij elkaar verwacht. Hoe zit dat precies? Ja, dat was tot 10, 20 jaar geleden het geval dat men zegt: gaan jullie nou opeens zorgen maken over ijsberen in 2100? Gaan jullie iets vinden van kolencentrales? Maar inmiddels is denk ik wel voor iedereen duidelijk dat het onze realiteit van elke dag is. Hè. Het zijn de rampen, het zijn de gezondheidsproblemen. En dat is dus middels ons dagelijks werk helaas. Ja, maar voor u is dat de dagelijkse realiteit. Maar voor de luisteraar moeten we dan echt denken alleen maar aan overstromingen en bosbranden? Of gaat het nog verder? Nou, die extremen die roepen natuurlijk wel de meeste aandacht op. Hè. We zien ook extremen die we nooit eerder gezien hebben. Die hittegolf in Canada bijvoorbeeld. Hè. Mm-hmm. Dat was zonder klimaatverandering nooit gebeurd. Maar ook de overstromingen in Duitsland bijvoorbeeld, die toch in Limburg ook knap dicht bij een ramp kwamen. Heel dicht bij huis. 200 doden, hè, vlak hier in Europa. Dus dat is echt de realiteit. Het tweede is natuurlijk dat we ook allerlei andere langzamere patronen zien. Ik zag net vandaag weer een stuk over nierziektes bijvoorbeeld. Van mensen die in extreme hitte buiten moeten werken. Ja, en dat gaat om enorme aantallen. Dat zien we niet zo. Moet je uitleggen, wat is de link met klimaat? Nou, het wordt overal heter. Hè? Ook bijvoorbeeld ook weer in onze internationale Rode Kruisstatistieken was de hitte in Europa het afgelopen jaar de dodelijkste natuurramp. Hmm. Als je kijkt naar die hele oversterfte van COVID vorig jaar, dan zie je twee grote pieken. Eén in het voorjaar en één in het najaar van COVID. Maar je ziet in de zomer een klein piekje ertussendoor in augustus. En dat was die hittegolf. En die nierproblemen is vanwege de hitte dus. Dus meer mensen met nierproblemen. Ook weer zo'n voorbeeld van klimaatopwarming. Precies. We gaan het met u hebben over pijn, het perspectief en strategie van landen uit, valt het maar even samen, zuidelijke halfrond. Er vallen niet al die landen over, maar het zijn vaak kwetsbare en armere landen. Hoe zij dus naar die COP26 gaan, die klimaattop daar in het Schotse Glasgow. Laten we naar een concreet voorbeeld gaan. De Malediven, een land uit het zuidelijke halfrond, dat de hete adem van de klimaatopwarming in haar nek voelt. De president van het land, moet ik zeggen, Ibrahim Mohamed Soli, die spreekt over dat zijn land staat op de rand van een doodvonnis. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat is eigenlijk heel letterlijk in hun geval. Dit is een land wat bestaat uit atollen. Dus dat zijn van die hele lage eilanden die eigenlijk bestaan uit koraalriffen. Mm-hmm. En we weten dat als de temperatuur meer dan 1,5 graden stijgt in totaal, daar hebben we er nu al meer dan 1,1 van gehad. Dus we hebben nog maar een klein stukje te gaan. Mm-hmm. Dan redden die koraalriffen niet meer. Als we doorstijgen naar 2 graden, dan zijn eigenlijk al die koraalriffen ten dode opgeschreven. Mm-hmm. Als die koraalriffen er niet meer zijn, hebben ze ook geen vis meer. Hebben ze dus ook niet meer te eten. Maar bovendien is hun eiland, er komen ook geen toeristen meer. Dus ook hun bron van levensonderhoud is weg. Maar bovendien groeien die eilanden nu nog een klein beetje mee met die zeespiegelstijging. Dus die zeespiegelstijging gaat genadeloos door. Maar die eilanden die groeien niet meer, omdat die koralen dood zijn. Ja. Dus het is voor zo'n land echt letterlijk een doodvonnis als we die 1,5 graden voorbij gaan. U heeft voor uw werk ook verschillende van dat soort eilandstages opgezocht. Ook de Malediven. Wat is de belangrijkste angst voor de mensen daar in de Malediven? Is het met name dat ze zich druk maken om de koraalreffen? Of is er ook nog wat anders? Nou, voor de lange termijn is dit een zorg, hè, bijvoorbeeld van de president, maar ook van mensen die dit soort wetenschap begrijpen over wat er op ons afkomt. Mm-hmm. Op de kortere termijn hebben mensen ook hele dagelijkse problemen die nu al worden verergerd door klimaatverandering. Dus kusterosie is bijvoorbeeld nu al een probleem. Maar ook de toenemende variabiliteit in regenval. Dus langere periodes van droogte. En als er dan regen valt, dan komt er een heleboel tegelijk. Dat maakt het gewoon lastiger. Er is soms niet genoeg drinkwater op sommige van die atols. Ja. Nu al. Ja. Laten we dan een ander kwetsbaar land bespreken. Bangladesh. Het precies voorspellen is lastig. Maar ik begrijp uit verschillende lijvige rapporten van collega klimaatwetenschappers van u dat zo'n 1 op de 7 mensen uit Bangladesh op de vlucht zal slaan voor de effecten van de klimaatcrisis. Wat zijn de gevolgen voor hen dan precies waar ze voor gaan vluchten? Nou ja, je moet je voorstellen, dat is een land eigenlijk vergelijkbaar met Nederland. Hè? Super dicht bevolkt, maar ook in zo'n delta. Maar dan zonder de delta werken. Ja. Dus daar lopen ze gewoon letterlijk onder. En daar kunnen een aantal mensen gewoon niet meer blijven waar ze nu zijn. Ja. Het lastige is, het land is al heel dicht bevolkt. En ook in het binnenland krijgen ze het lastiger, net als wij eigenlijk, met grote rivieren die zo'n delta instromen, waar ook de pieken hoger worden. Dus ook daar krijg je overstromingen. En aan de andere kant, net als wij dat ook vorige zomer hebben meegemaakt, langere periodes van droogte, waardoor de landbouw lastiger wordt. De premier van het land, van Bangladesh, Sheikh Hasina, schreef in een ingezonden brief vrij recent in de Financial Times het volgende: machtige landen hebben geweigerd de landen die het meest direct last hebben van de klimaatcrisis serieus te nemen. En wat me dan ook opviel in dat stuk wat zij schreef, is dat ze niet als slachtoffer gezien wil worden. Maar als ik goed naar u heb geluisterd, ja, dan zijn ze toch gewoon slachtoffer van de klimaatopwarming? Ze zijn als slachtoffer van de opwarming, maar ze zijn aan de andere kant toch zelf in staat om daar oplossingen voor te zoeken. En ze wachten dus niet af tot wij hun met onze internationale hulp komen redden. Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld die grote tropische stormen die daar plaatsvinden. Tyfonen noemen ze daar. Vorig jaar hadden we er een, Amphan. Een super tyfoon, in de recordboeken. In de jaren 70 hadden we bij zulke stormen soms honderdduizenden doden bij één ramp. Nu waren er 124 doden, wat natuurlijk nog steeds jammer is. Maar dat kwam doordat er miljoenen mensen geëvacueerd zijn. Ja, maar dat is gewoon een waarschuwingssysteem. Maar doen ze ook zelf iets om klimaatopwarming tegen te gaan? Nou, dus even voor de duidelijkheid, voor dit soort landen zijn die waarschuwingssystemen en het aanpassen aan die veranderende risico's een kwestie van leven of dood. Dus daar zijn ze in elk geval zelf mee bezig en willen ze ook zelf hun eigen lot in handen houden. Aan de andere kant roepen ze inderdaad natuurlijk de wereld op om te voorkomen dat het nog verder uit de hand loopt met die opwarming. En zijn ze zelf ook bezig om te proberen groener te groeien. Dus hun economische groei die ze nodig hebben, ook gewoon om voldoende te eten te hebben voor hun bevolking. Zodanig te doen dat hun uitstoot beperkt blijft. Wat zal dan voor Bangladesh het belangrijkste punt zijn straks, als ze dus aanschuiven daar in Glasgow aanstaande maandag, wat ze op tafel leggen? Nou, eigenlijk zijn die landen op zoek naar drie dingen tegelijk. Aan de ene kant moet die uitstoot wereldwijd naar beneden. En daarbij kijken ze met name naar de rijkste landen die in het verleden het meest hebben uitgestoten en nu per hoofd van de bevolking nog steeds het meest uitstoten. Ten tweede zeggen ze, ja, jullie hebben ook al een heleboel problemen veroorzaakt waar we nu al mee te maken hebben. En jullie moeten ons dus helpen. We willen zelf die aanpassing regelen, maar we willen er wel door jullie voor gecompenseerd worden. En ten derde, en dat is een nog lastigere, we hebben ook gewoon al schade. Dus we hebben niet genoeg uitstoot teruggedrongen in het verleden. We hebben ons niet genoeg aangepast. En nu zitten we dus met de gebakken peren, met die rampen die nu al schade opleveren. En ook daarvan vinden we dat we een stuk van de rekening bij jullie neer zouden moeten kunnen leggen. We praten zo verder over die klimaattop, COP26, die volgende week dus begint in Glasgow. Maar eerst terug naar Feyenoord tegen Union Berlin. Met schot van Toornstra dat een metertje naast gaat hier in de Kuip. Ruim een half uur gespeeld. De stand die we verlieten was 1-0. Het is inmiddels 2-0. Feyenoord heeft opnieuw gescoord. Een doelpunt van Brian Linssen. Die achter een dieptepaas aanging van Marcus Pedersen. De bal leek eenvoudig te kunnen worden verwerkt door centerverdediger Knutje. Maar die kreeg een duwtje op een beslissend moment in de rug van Linssen. Daardoor kwam de bal tegen de Duitse verdediger aan. En zodoende kwam Linssen eigenlijk vrij voor de keeper. Hij schoot hem onmiddellijk in de verre hoek binnen. Slimmigheidje van de Vos in de spits bij Feyenoord. Brian Linssen en zodoende een 2-0 voorsprong. En Feyenoord dat valt naar hartelust aan. Hoewel nu ook Union Berlin heeft begrepen dat het iets meer in de wedstrijd moet stoppen om succesvol te zijn vanavond. Maar dat wil nog niet echt lukken. Nog geen kansen afgedwongen in het afgelopen half uur door de ploeg van Urs Fischer. Twee goals tegen dit elftal. Dat is knap, want Union Berlin kreeg pas 9 doelpunten te verwerken in 8 wedstrijden in de Bundesliga. En 4 daarvan kwamen in 1 wedstrijd tegen Borussia Dortmund. En dat is weer de tegenstander die door Ajax werd vernederd afgelopen dinsdag. Wat dat betreft laten de Nederlandse clubs een ongelofelijke indruk achter op hun Duitse tegenstrevers. Afgelopen dinsdag dus 4-0. Voorlopig hier in de Kuip 2-0 voor Feyenoord tegen Union Berlin. En Jan Roels, jij gaat zeggen dat Vitesse ook gescoord heeft, toch? Nee, zeker niet. Ik kan je niet blij maken. Nog steeds 0-0. Sterker nog, er was een kans voor Davinson Sanchez voor Tottenham Hotspur. Uit een corner zat hij erbij bij de eerste paal. Maar de bal kwam miraculeus op de arm van Marcus Schubert, de doelman van Vitesse. En er was aan Vitesse kant een schot van Witek. Dat had niet veel te veel, al te veel om het lijf. Verder gaat het wat gelijk op. Vitesse nog steeds meer in balbezit op het middenveld onder leiding van Tronstad. Dan gaat de bal naar rechts, naar Daza, die er altijd opduikt op dat vijfmans middenveld eigenlijk. Als Daza als back doorschuift naar het middenveld. Daar zijn de Israëliërs nu richting de achterlijn. Dan komt er vaak een goede voorzet. Die is daar ook. En dan weggehaald door Davinson Sanchez. Die daar zijn verdedigende werk doet voor Tottenham Hotspur. Zij het al, de Spurs vijfde in de Premier League. 4 punten achter koploper Chelsea. Ze staan gaan aan kop in deze competitie. In deze Conference League. Maar wij gaan snel naar de Kuip. Naar Jeroen Groeten. Er is weer gescoord. Ja, het is 2-1 geworden. Union Berlin doet iets terug. Een afgeslagen hoekschop wordt nogmaals ingebracht. En dan eindigt de bal op het hoofd van Abu Niji. En die kop onberispelijk raak. Spanning dus weer helemaal terug. Feyenoord 2, Union Berlin 1. Bureau Buitenland. Met Abdu Bouzerda. En mijn gast is directeur van het Klimaatcentrum van het Internationale Rode Kruis, Maarten van Aalst. We hebben het over de rol van de meest kwetsbare landen ten opzichte van rijke landen op de klimaattop van volgende week in Schotland. En tegen die achtergrond, meneer van Aalst, laten vandaag gelekte documenten zien dat landen als Saudi-Arabië, Australië, maar ook Japan juist proberen VN-rapporten te beïnvloeden in een poging de klimaatdoelen naar beneden bij te laten stellen. Ja, wat doet het met het vertrouwen in COP26 van volgende week? Nou ja, we weten dat er hier hele grote belangen op het spel staan. En dat er ook altijd tegendruk is tegen de landen die proberen een zo ambitieus mogelijk akkoord te krijgen. Dus wat dat betreft is dit eigenlijk geen nieuws. Het is geen nieuws, dit is vaker gebeurd. Ja, die tegenlobby die is er, dat weten we. En die tegenkrachten die zijn onderdeel van het... Ja, de intensieve onderhandelingen die we tegemoet gaan de komende twee weken. Ik dacht dat dit nou de laatste kans was om nog iets tegen die klimaatopwarming te gaan doen. En dan gaan ze alsnog er tegen lobbyen. Nou ja, dit is een wetenschappelijk rapport. Wat overigens ook al eigenlijk, het feit dat het uitgelekt is, is raar. Daar is een wetenschappelijk proces wat gaande is, waar die commentaren ook nog wel door wetenschappers gewogen worden. Het is echt niet zo dat die overheden daar nou meteen bepalen wat er in dat rapport komt te staan. Dat is echt halverwege. Het rapport komt volgend jaar pas uit. Maar goed, ja, je ziet dat die overheden daar proberen hun stempel op te drukken. Nogmaals, dat is wetenschap wat daar uitkomt. En dat intergovernementeel klimaatpanel doet dat heel zorgvuldig. Dus wat dat betreft maak ik me niet zo'n zorgen over dat rapport. Okay. Het geeft wel aan dat die regeringen niet naar Glasgow gaan, allemaal met de meest ambitieuze intenties. Om de wereld te redden van opwarmen. U bent op de meeste van die klimaatconferenties van de laatste 20 jaar geweest. Wat is uw ervaring eigenlijk? Maken de rijke landen daar aan tafel volledig de dienst uit? Of hebben ook kwetsbare landen zoals de Malediven en Bangladesh, die we net noemden, hebben zij ook wel wat in de melk te brokkelen, met andere woorden? Nou, ze zijn natuurlijk minder machtig dan de rijke landen. Hè? En uiteindelijk is het akkoord van Parijs natuurlijk ook een bijzonder akkoord, waarin we wel gezamenlijke doelen hebben afgesproken. Hè? Bijvoorbeeld dat die temperatuurstijging niet boven de 2 graden, maar eigenlijk liefst niet boven de 1,5 graad mag komen. Maar elk land moet vervolgens zelf bepalen hoeveel het daaraan gaat bijdragen. Dus iedereen wordt naar huis gestuurd en zegt, nou, ga maar zeggen hoeveel je eraan gaat bijdragen. En daar moeten de rijke landen dus vervolgens nog steeds zelf hun bijdrage gaan maken. En dat is dus eigenlijk niet zo gelukt die afgelopen 7 jaar. Dus wat bijzonder was, bijvoorbeeld in Parijs, is dat die kleine eilandstaten er echt voor gezorgd hebben dat die 1,5 graden erin kwam. Dat was hun verdienste. Toen we naar Parijs gingen, dacht eigenlijk iedereen, als we 2 graden met de hele wereld vastgelegd krijgen, is dat eigenlijk al een heel mooi resultaat. Die kleine eilandstaten, op basis van wat we eerder bespraken in de Malediven, die weten gewoon, bij ons gaat het mis boven de 1,5 graden. Dus die hebben toen ook in Parijs gezegd, wij willen dat toch die ambitie om zoveel mogelijk bij die 1,5 graden uit te komen in dat verdrag komt. En dat is gelukt. Ze hebben gewoon gezegd, wij willen dat verdrag niet als dat niet die 1,5 graden vastlegt, want dan zijn wij ten dode opgeschreven. Waarom zouden wij een verdrag ondertekenen wat 2 graden akkoord vindt, als dat ons einde betekent? Het lastige is alleen dat vervolgens in de uitvoering van dat verdrag, bijvoorbeeld dat streven naar die 1,5 graden, er nu te weinig geleverd wordt. Ja. En welke machtsmiddelen hebben ze nu om de Verenigde Staten of China of de Europese Unie onder druk te zetten? Amerika op de vennen stikken of China, dat is een beetje ingewikkeld. Nee, het is een moreel appel. Dat spel wordt ook gespeeld tussen wereldleiders. Het lastige is alleen, en dat is natuurlijk het cynische nu met COVID, heel veel van die leiders van die kleine eilandstaten komen nu niet eens naar Glasgow, omdat ze weken in quarantaine zouden moeten op de heenweg en op de terugweg. Okay. Omdat ze niet rechtstreeks naar het Verenigd Koninkrijk kunnen vliegen. Ja, en in het licht daarvan dat heel veel van die regeringsleiders dus niet naar Glasgow kunnen afreizen vanwege COVID-19. Is er nu al iets duidelijk over in de wandelgangen van strategie van die kwetsbare landen, hoe ze zich nu gaan opstellen? In 2015 was dat geloof ik in Parijs. Toen hebben zij dus die 1,5 graad voor elkaar gekregen. Maar wat is nu hun endgame, om het maar een heel populair Engels te zeggen? Wat is hun strategie? Nou, ze houden hun kaart natuurlijk een beetje tegen de borst. Ik verwacht dat ze opnieuw zullen zeggen, als dit een te slap aftreksel wordt, dan doen wij niet meer mee. En dat is natuurlijk een grootste dreigement. Het is tegelijkertijd een worst case scenario. Want dan zitten ze ook niet meer aan tafel. Hè? Dus dan verliezen ze daarna ook elke invloed op het vervolg van het proces. Mm-hmm. Dus ze zullen dat zo lang mogelijk uitstellen. Maar dat is een duivels dilemma voor ze. Ik denk wel dat die kaart op tafel ligt. Het lastige daarbij is ook een beetje dat ze zijn onderdeel, hè, al die kleine landen, van de zogenaamde G77. Dus de groep van alle ontwikkelingslanden, zeg maar. Maar daar zitten bijvoorbeeld ook China en Saudi-Arabië in. Ja. Dus binnen die groep is er een enorme diversiteit. En een deel van dit spel wordt dus gespeeld tussen de G77 en de rijke landen. Maar een deel van het spel speelt zich ook af binnen de G77. Precies, ja. En kwetsbare landen zeggen ook steeds vaker, en u zei het al in het gesprek, als jullie niets doen om de crisis tegen te houden, en ook ons niet helpen in aanpassen, ja, dan moeten jullie ons maar compenseren voor de schade die is geleden. Dat klinkt best logisch. Hoe kijkt u eigenlijk als klimaatwetenschapper en als directeur van het Klimaatcentrum van de Rode Kruis naar deze eis? Nou, we zien dat steeds meer rampen gewoon een heel duidelijk klimaatsignaal hebben. En dat kunnen we tegenwoordig echt van losse rampen uitrekenen. Dus die overstromingen in Duitsland zijn tot 9 keer waarschijnlijker door klimaatverandering. Dat soort cijfers worden nu aan de lopende band geproduceerd. Tegelijkertijd is die schade natuurlijk ook het gevolg van hoe goed je voorbereid bent en waar mensen wonen of ze naar veiliger plekken zijn gegaan. Dus het is altijd een lastige mix. Dat maakt het ingewikkeld om een precies schadeplaatje echt eraan vast te koppelen. Het tweede is dat de rijke landen zeggen, wij gaan zeker niet tekenen voor compensatie, want dan zijn we daar juridisch voor verantwoordelijk. Die kant willen we sowieso niet uit. Dus het raakvlak zit er nu een beetje. Kunnen we nou slimme manieren verzinnen om beter met die al bestaande rampen om te gaan? En dan kun je het bijvoorbeeld hebben over verzekering voor landen die daar heel kwetsbaar voor zijn. Bijvoorbeeld die kleine eilandstaten, mm-hmm. Dat die automatisch, en dan kunnen rijke landen ook meebetalen aan de premies. Maar als er dan een grote storm langskomt die hun bedreigt, dan worden ze gecompenseerd door de verzekeringsmaatschappij voor de schade die ze aan krijgen. Dan weten ze ook een verzekeringspolis bij een commerciële partij. En de rijke landen, dus ook Nederland, Amerika en andere rijke landen, die betalen dan de verzekeringspolis van de Malediven. Die dragen daaraan bij. In de Cariben bijvoorbeeld bestaat zo'n schema al. En dat zou je ook kunnen opschalen. Dat zou je ook kunnen doen voor droogtes in Afrika. Dus daar wordt nu naar gekeken. Het lastige is een beetje, kan dat op de schaal van de schade die we nu voor klimaatverandering gaan verwachten? Hè? Want eigenlijk is een verzekeraar er natuurlijk voor iets heel onverwachts. Ja. En als je ziet aankomen dat de rekening steeds verder oploopt, wordt dat duurder en duurder om je daarvoor te verzekeren. Ja. Een ander mechanisme waar je aan kunt denken is bijvoorbeeld het versterken van die waarschuwingssystemen. Dus er wordt nu heel veel geïnvesteerd om die aan de ene kant de wetenschappelijke waarschuwingen te versterken, dus gewoon beter het weer te kunnen voorspellen, maar er ook voor te zorgen dat die waarschuwingen op tijd bij de mensen terechtkomen, dat mensen in staat zijn om op dat moment zichzelf en hun kinderen, maar misschien ook meer en meer van hun spullen en hun huizen in veiligheid te brengen, om minder schade te hebben van zo'n storm. Dus dan accepteer je dat die storm wel komt en dat het heel vervelend is voor mensen die er dan zijn, maar je beperkt toch de schade enorm. Ja, u bent daar straks in Glasgow. En een andere belangrijke speler die ook aanwezig is, ik noemde hem net al, dat is de klimaatgezant John Kerry. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de Biden-administratie, die toch klimaatopwarming hoger op de politieke agenda heeft gezet, anders dan bijvoorbeeld meneer Trump. Bent u hoopvol dat deze Kerry en Biden deze top toch wel een positieve kant opduwen? Ja, dat is een heel belangrijk signaal. Hè. Zonder dat de Verenigde Staten zo groot terug was gekomen, was het heel erg lastig geworden in Glasgow. Mm-hmm. Met de Verenigde Staten blijft het nog steeds lastig. En een van de grote vraagtekens op dit moment is China. En dus gaat Biden Xi ook verleiden om mee te gaan? Die komt misschien niet eens. Nee. In de tijd van Trump heeft China eigenlijk een beetje het leiderschap van de Verenigde Staten overgenomen. Het mooiste scenario zou zijn als ze nu met z'n tweede competitie aangaan, wie het meest leidend kan zijn op klimaat. Dus laten we daarop hopen. Ik dacht dat u ging zeggen, de Amerikanen hebben het zelfs niet in eigen huis. Sterker nog, Biden heeft het zelfs binnen zijn eigen partij niet eens voor elkaar gekregen om zijn ambitieuze klimaatplannen doorheen te drukken. Nee, dat blijft lastig. En, ja. En ook die golven in de Amerikaanse politiek maken natuurlijk ook het vertrouwen bij met name die kleine eilandstaten bijvoorbeeld, of ook de Afrikaanse landen, dat als ze hier een afspraak maken dat de rijke landen zich daaraan houden, natuurlijk niet groter. En dat gebrek aan vertrouwen is ook wel een van de hele lastige dingen nu naar Glasgow. Dus het gaat om ambitieuze doelen, maar ook je afspraken waarmaken. Ja. Toch wel wat donkere wolken geschetst en het hangt allemaal aan implementatie of van implementatie vast. Bent u eigenlijk nog wel hoopvol? Want u loopt al een paar jaar daar rond. Een aantal decennia, verschillende conferenties geweest. Nou ja, het wordt eigenlijk steeds lastiger. Hè? Hoe langer we wachten, hoe duidelijker het is dat de risico's steeds sneller op ons afkomen. En hoe moeilijker het wordt om nog onder die 1,5 graden te blijven. Dus Het wordt steeds lastiger. Het goede aan de andere kant is dat steeds meer mensen ook echt nu aan de lijve ondervinden dat die klimaatverandering gaande is. Dus we hoeven het niet meer te bewijzen, we hoeven het niet meer uit te leggen. Dus de urgentie neemt wat dat betreft wel toe. En als we het goed doen, dan ligt er ook een economische kans. Want de landen die als eerste die knop omzetten, die hebben de economie van de toekomst. Dank Maarten van Aalst van het Rode Kruis. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Bedankt voor het luisteren. Zometeen kunststof.